ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون ومن نعمره دا دلیل دی د پاره د ما قبل الله تعالی لکه سرنګی چې الله تعالی دی د الله یعنی د قوتونو په ځای لکول باندې الله تعالی قدرت لري ځکه چې د بډاوالی په حالت کې ټول قوتونه ظاهری او باطنی هغه کمزوري شي الله تعالی په هغه باندې طاقت لري نو په دې باندې الله تعالی طاقت لري چې دی مسخ کی ومن نعمره او هغه څوک چې زیات عمر ورکو مونږ غی لره نو نکیسو په خلق نو کمزوري پیدا کوم غږه پاندامنو کې دا معنا کړی دا تفسیر خازن دغه معنا کړی دا او ځان سره ولي کوي او یادې کوي نو نکیسو په خلق نو ضعف جوارحه بعد قوتها نو ضعف جوارحه بعد قوتها الله تعالی وي مونږ کمزوري کو جوارح او اندامونو دغه کمزوري پیدا کوم غږه پاندامنو کې او تفسیر سمن قندیلی کړی دی نو نکیسو په خلق یعنی نردوه الی ارض للعمر فلا يعقل نو نرده الى ارض للعمر فلا يعقل ومن نعمره اغسوك چه زیاد عمر کو عمر ورکو منگا غیل را نو نکسو پی الخلق نو کمزوری پیدا کو منگا غیل پا اندامنو که افلا يعقلون نو آیت دیو عقل نلری وما علمناه الشعر وما ينبغی له وما انه الا ذکر و قرآن مبین ترغیب دی قرآن کریم تا صداقت دا قرآن کریم او صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانی گی وما علمناه الشعر او نری خودلی منګلی پیغمبر د شعر جوړول و ما ين بغي له او نری مناسب د پیغمبر د پاره و ما ين بغي له دا ول مناسب ندی د دې پیغمبر د شان سره دا مناسب ندی ولی شعرونه اکثر چری اغه د حقیقت نه خلاف مزامین پغی کې بیانیږي او دا پیغمبر داسي د دې پیغمبر خبر یغه په فصاحت او په بلاغت باندې مشتمل دی و ما ين بغي له ندی مناسب د شان د پیغمبر سره چې اشعار جوړ کړي دویم یو معنا تفسیر جلالین کړی دا اغم یاد کې سره ډیره بهتري نه معنا ده و ما علمناه شعر او نری خودری دی پیغمبر ته مونږه شعرونه جوړول و ما شعر جوړول و ما ين بغي له ولا يسهل له ا دا غیر پر آسانم ندی ان هو الا ذکر نری دا قران کریم مگر دا ذکر دی نشد دی و قران مبین او دا قران دی ښکارا پدې کې د الله تعالی چیرې د طرفنه نشتونه بیان شوی دی او دا د الله تعالی کتاب دی لیون جرمان کان حیان دیر پارا چی یار آور کی دی حقا چاہتا کان حیان چی زلد آغا جون دے دی دا کان حیان نمورد پدے کی حیات القلب تی مراد دے تفسیر خازین دا غلی کری دی وی لیون جرمان کان حیان من کان مؤمنن حی القلب لیان الكافر کلمیتی دینا مراد آغا جون دی زلوالا انسان دے دا اللہ تلا دا پیغمبر یار پیدا چالا ور کی آغا چالا چی دا غی زلد جون دے دی دا غزل ژوند دی لیون دی ردی لپاره چې په یاره ورکی دا من کنه هغه چاته حجن چې دا غزل ژوند دی او حق القول علی الكافرین او پرشی حجت علی الكافرین په کافرانو باندې کله چې قران بیان شي حجت به په کافرانو باندې قائم شي او لم یرو ان خلقنا لهم مما عملت ایدنا انعاما فهم لها مالکون درې دلایل عقلیه په مسله توحید الله تعالی باندې بیانېږي اول الله تعالی وی تاسو لري سارو ته وګورئ ساروی الله تعالی پیدا کړی دي تاسو لپاره دری انعامات الله تعالی بیان کړی دي اولم یرا وای دیونه ګوري ان خلقنا لم چقنن پیدا کړی دي موږ دې لپاره مما عملت ایدینا دا غو قسم نه جوړ کړی دي لاسونه زمونږه انعامن ساروی فهم لها مالکون نو دیو فهم لها مالکون نو دیو داغي مالکان دي الله تعالی ما دل ساروی پیدا کړی دي مما عملت ایدینا موږ خپل لاسونه باندې پیدا کړی دي په لاسونه باندې دری سمانه ده امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهتري نه معنا کړی دا هغه سره یاد کړي یعنی ابدعناه وعملناه من غیر واسطه ولا وکاله ولا شرکه الله تعالی دا ساروی پیدا کړی دي په خپل الله تعالی پیدا کړی دي په واسطو باندې نه دي په وکالت باندې نه دي او په شرکت سره نه دي بلکې الله تعالی یک یوازې دا پیدا کړی دي علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وی ولم یقدر علی احداثه غیرنا دا دې سمانه ده یعنی داسی ساروی دا الله تعالی نه علاوه بل څوک نشي پیدا کولای د دې معنی ده اولم یرا ایدونه ګوري ان خلق ما یقینا پیدا کړی دی مونږ له هم د دې لپاره مې ما عملت ایدینا دا هغه قسم نه چې جوړ کړی دی لاسونه زمونږه یعنی مونږه پیدا کړی دی انعام ساروی فهم لها مالکون دی دا غي مالکان دی وزلنا الله لهم او تابع ګرځولی دی هغه ساروی له هم د دې لپاره په منها رکوبهم ومنها رکوبهم بعض دغه نسورلی دی دی ومنها یاکلون او بعض دغه نخوري پو خانو اسونو غیره باندې سورلی کوي او دیر په ولهم فيها منافع او دیر په پغه ګډیر پې دی شود دی لسی دا شوملې دی کوچ دی وړي او غیره دا پې دی په دې ګډیر سرمنی دغه او دغه وړي او غیره هغه استعمالې او مشارب د سکلو چیزونه دی افلایش کورون نه دی شکر نه دا کې د الله تعالی دی نعمتونو واتخذو من دوني الله الهه زجر الله تعالی ذکر کې به شرک باندې او رب تر ما قول سر بالکل آسان نه افلایش کورون دا خلق د الله تعالی د نعمتونو شکریا نه ادا کوي نه غنا شکری سره واتخذو من دون الله الهه دیونی ولې دی سوا د الله تعالی نور حقدار د بندګي لعلهم ينصرون دې لپاره چې سره مدد وکړلی شي در دې لپاره د الله تعالی نه علاوه دی حقدار د بندګي نیولې چې دې سره مدد وکړي لعلهم ينصرون دې لپاره چې سره مدد وکړلی شي لا یستطيعون نصرهم دې آیات تفسیر ته وګورئ شي ډیر تفسیرونه په سرینو بیان کړل زه تاسو ته یو تفسیر بیانوم بالکل آسان لا یستطيعون نصرهم طاقت نه لري دی دغه شریکان نصرهم د امداد لري ترې مشرکان سره دغه امداد نشي کولای دا شریک دا معبودان د دې مشرکان سره امداد نشي کولای و هم او دې د مشرکان لهم د معبودان د فار جند محضرون لخکر حاضر کړل شي په شان د سګیداران باندې ځان به خبر باندې پوهې کوي الله تعالی وایي چې د خلکو د الله تعالی نه نور حقدار د بندګۍ جوړ کړی دي نو دا معبودان د دې عابدانو سره امداد نشي کولای ای امداد خلا پریک ده دا کم معبودان چې د قبرونو کې پراته دي نو دا عابدان اغه ته داسې چوکس ولاړ دي او پیری اغه ته کوي د لپاره څور کې قبر وړاندې کې سوک دي جنډي وینسي سوک دي خوردي مردي وینسي او سوک کې چیرې نور نقصان ته ونرسي الله تعالی وي دا دومره عاجز دي چې پخپله ده نه مشرکان د خپل معبودان د سوکیدارۍ لپاره لخر دي حاضر کړل شوی دغه سوکیدارۍ ته نه ولاړ دي یا دویم معنا وهم او شیبه دغه معبودان لهم درې عابدان د پاره د قیامت پر ورځ باندې جند محضرون لخکری حاضر کلی شوی دیبل سبب یې جنگونه کوي فلا یحزن که قولو تسلیل کرکی نبی صلی الله علیه وسلم ته نو خپه دینه کی تازه وینا د دیو د دی په ویناګان باندې مخه پکېګا مخ کی تاسو ته ویل لچی خپګان خو غیر اختیاری شیره یعنی داسې مخه پکېګا چې الله تعالی دین کار پرېګ دی ان نعلم یقینا مونږ پوی ګوما یسرونه په اسمان کې دی پټه یو ما یولینون او په اسمان کې دی ښکارا کوي او لم ير الانسان دلیل زجر دی په انکار د قیامت باندې ولی دا خلق درې د قیامت نه ولی دا خلق انکار کوي آیا دا خلق خپل پیدایش نه پیژني چې دا رس شنه پیدا شوی دی او لم ير الانسان آیا نه ګوري انسان آیا سوچ فکر نه کوي انسان انا خلق نه یقینا پیدا کړی دی مونږ دلاره من نطفه تین د ساز کې د معنی نه فیضا هو خصیم مومبین نو پس ناسا پرې بیا جګړه مار دی ښکاره درې سمانه ده علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی لجهود القدرت علی ما هو اهون مما هو فی بدء خلقه د دې انسان د پیدایش چیرې په دنیا کې قانون دار چې اول ځل باندې یو شی جوړول هغه ګران دی نو الله تعالی ته د اول ځل آسانو نو په دویم ځل خو ته بیا اس نه دی بیا و ضرب لنا مثلا او بیا ذکر کړی دی بیان کړی دی انسان زمونږ د فارم مثلا یو اعتراض یو غلط بیان کړی دی و نسی خلق او هر کړی دی د خپل پیدایش وس هغه مثلا هغه غلط بیان سره علام بیزاویر هم طلالی وی مثلا فمانه د امر عجیبا سره دی الله تعالی وی دی انسان زمار پاره یو عجیبه خبره بیان کړی دی ډیره غلطه خبره ده قال دا انسان وی میحل العظام سوک دی چې راجوندی وکړي د غاړو کې وحی رمیم او هغه زره زره شوی دا اړو کې چې زره زره شي دا وسوک را پرد کوي نو لوی زماره پاره ډیره عجیبه خبره بیان کړی دا ولی الله تعالی په دې باندې قدرت نه لري چې الله تعالی قدرت نه انکار کړي قوله توای پیغمبره یحییها را جوندی به کې د زره زره اړو کولره الله جي غذات ان شاه اول مره چې پیدا کړی دا اول دل او هو بكل خلق علیم او الله تعالی په هر مخلوق باندې علیم پوی دی خلقین خلق مصدر په معنی د مخلوق سره دی تفسیر جلالین دغه لیکری دی الله په خپل ټول مخلوق باندې عالم دی په ذره ذره کېدو باندې عالم دی الله تعالی به راپورته کی دلیل عقلی الذي الله تعالی غذات دی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې پیدا کړل ستاسو لپاره د غشنی ونی نه نارن اور په هر شنه ونه کې اور دی او که تاسو وایئ چې نشته دی د بجلی دغه چې کله دغه سره لګی تار نو هغه بیا څنګه پلک کوي په هر شنه ونه کې الله تعالی اور پیدا کړی دی پیدا انتم منه توقدون تاسو دغه نه اور بلوي یا مراد درې نه او دا تفسیر جلالین او نور مفسرین لیکلی دي سوا د عنابنه مرخنۍ کې اور نشته دغه سره ک د بجلی تار وغیرہ ولګي هغه بیا دغه نه کی ور نه کی شارټ کیږي نه مرخنه دی ونی بغیر تفسیر جلالین دغه لیکلی نورم پسرین یا مراد دویم قول بسرین داره چې مراد در نه خاص بوټی دو ونی وی نو کله بچی هغه دغه پانی بر یو بر سره ولګیدلې نو بس هغه به اورک لنډ حاصل داره چې الله تعالی هغه ذات دې ستاسو لپاره د اور بوټی پیدا کړی دی ماچس وغیرہ ته وګورئ دا ذات چیرې دغه ذات دی او الیس الذی نو آیا نه دی هغه ذات خلق له ازواج کله خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمان او ځمکه دا بل دلیل عقلی په اثبات د واسباد الموت باندې د ځمکې او اسمان ته وګورئ الله تعالی ځمکه او اسمان پیدا کولی شي ولې تا دوباره نه شي پیدا کولی نو آیا ولې نه دی هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمان او ځمکه وی قادر قدرت والا علا ان یخلق مثلهم په دې خبره باندې قدرت لرونکی دی پیدا کی بشان درې باندې بالا ولې نه دی بالکل نورم په تدی مثلهم کی ضمیر راجره منکرینو ته تدی منکرینو د نفسونو په شان دکی او د دیو د زواتو په شان دکی الله تعالی پیدا کولې شي بلا اولینا قدرت والا دی او هو الخلاق العلیم الله تعالی پیدایش کوون کړي له علیم پوره په هر څه باندې انما امره اذا اراد شيئا دا دلیل دی په اثبات د قیامت باندې انما امره دا امر نه مراد صفت او شان د الله تعالی دی یقینا صفت د الله تعالی یقینا شان د الله تعالی اذا اراد شيئا کړي چې وګړي الله تعالی پیدا کول دی شي اي يقول له ويغي تكون شاف يكون بسغه موجود شي نو دغه سي الله تعالی قیامت ته موجوده ول شي او سبحان الذي نو پاکی ده الله تعالی هغه ذات تر بيدیه ملکوت او کل شي چې په لاس دغه کې باد شهيده هر شي ده الله تعالی په اختیار کې باد شهيده هر څه ده دام دلیل له او دا آیات نتیجه د ټولو دلایلو په دې صورت کې ډیر دلایل بیان شول نو دا ټولو دلایلو نتیجه ده چې پاکی ده هغه ذات تر چې په لاس دغه کې اختیارات او باد شهيده هر شي ده و الیه ترجعون او خاص الله تعالی ته وګرځول شي و الیه ترجعون الله تعالی ته وګرځول شي په قیامت کې نو چې هر شي باد شهيده الله تعالی سره ده نو الله تعالی قیامت را وستلی شي نو الله تعالی ته اور اوګر دا ورشي په قیامت کې د حساب کتاب د پاره الله تعالی دې د غورست په مونږ تاسو باندې آسان کړي او الله تبارک تعالی دې د غورست چې څومره تکالیف دي مشکلات دي الله تعالی دې مونږ تاسو دغه نه محفوظ کړي.